गल तारिया न कर देगा हो, गल तारिया न कर देगा हो, गल तारिया न कर देगा हो, गल तारिया न कर देगा हो, गल तारिया न कर देगा, केड़ा केड़ा नित जी जी मर देवा, नित जी जी मर देवा, नित जी जी मर देवा, चोटी इश्क दिखा बैठे के दिखा बैठे हो, छोटी इश्के दिखा बैठे हो, छोटी इश्के दिखा बैठे हो, छोटी इश्के दिखा बैठे सोल जगी जिंद अपनी हो, पट्टी दुखा दी चिपा बैठे, पट्टी दुखा दी चिपा बैठे, पट्टी दुखा दी चिपा बैठे, असी लगी अप गांदे रे, असी लगी अप गांदे रे, असी अखियां बिछाउंदे रे, असी अखियां बिछाउंदे रे, असी अखियां बिछाउंदे रे, ओ रत दिल दिन जोड़ गए रत दिल दिन जोड़ गए हो, रत दिल दिन जोड़ गए